گران محترم عزیزن کو دا مولانا مبتی مجتبہ میں صرف دا دورہ تفسیر قرآن دا 27 نمبر 61 چپا مدرسہ جوائر قرآن سلیم خان کی پارٹائی 2007 کی شعر ہے دید ملائی دو پتہ یا ساتھائی اشاہ دی توید سنت کے سر این سیریز مارکت دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزدی میں چوک جانگیرہ روڈ سوابی پروپرائیڈر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 ما معنی اوپڑی ولو انم آمنو او کدی مانا لوی دا حق مسالا ولو آمنو او کدی مانا وڑے واتقو او ځان بچ کړه وی د اعتراضونو د پیغمبر نام ولو انهم او کوي دی امنو چې ایمان راوړل د سره شروع کا ایمان راوړل په او بدو ربکم ایمان راوړل په د وحید جبرئیل علی السلام ایمان راوړل په اسمت د سلیمان ایمان راوړل په اسمت د فرشتو واتقوا او ځان ساتل وی د اعتراضونو په پیغمبر باندې لمثوبتم من عند الله خیر خامخا بدل د الله د طرف نه بهتر ده لو کانو یعلمون ارمان چې پوی دے تفصیلا یا ایو الذین آمنو سرورم اعتراض او داغی جواب تو مونگ دو وظائف اونا منی کئے مونگو را اسکار کو وظائف کو او دا وظائف مونگ تا معزون من الاکابر دی معزون من الاکابر دی پختو کہتا دا معزون من الاکابر ماناو کم دا مونگ لچے کمدنو پلان کی پیر سے اجازہ را کردی دا دا دا دو دا دا او منگ لیسا را کردی دا اجازہ را کردی دا او تو منگ دین عثمانی کائی ما پورا مقصد دا آیا توی اس داوا چی یهود دا غوا یهودیان اگر دین دشمنان دی دا مخ که خطرناک اعتراضونو دی چاو دی یهودیانو کنا نو دا اعتراضونو دی یهودیانو دی نو دا اغی سارا مشابهت مکوا پا وینا کیوم او پا ناس تا پاس تا کیوم پا الفاظو که و سرم مشابهت مکوا یهودیان براتلل ده نبی علیه صلاة و سلام پا مجلس که بناستو اللہ چه نبی علیه سلام با یو مسئله اکڑا نو دی با اویلو وی راعینا راعینا دا راعینا مانا دا چه زمنگ لخیالو ساتا من کمزوریو کن ذهنیو نو زمنگ لخیالو ساتا دا خبر من تا دوباره که دا خبر مون ته څنګه دوباره کړی خپل خبره ده کنه چې یو شاګرد طالب د تو وي زبر یې ځای په انو شو ماته وای نو ډیره خبره ده کنه دا ته کې بدې وی خدا دې په نیک نیته نه وی دا دې په بنیته وی او بنیتی دا سی وا چې راینا للګزور ورکی دا سی وای راینا راینا د دین جوړ شو وځه موږ شپنکیا دا د پیغمبر سو بیا دی بیا ځم کله به له په دې بل تر عبد ورکو هی بیراین راینن نون باندې به زور تنوین وي زو زور نه وي راینن تنوین به کو خدا د رعونت نه دی رعونت په لکی کما قلتا راینن معنا وکما قلا دام دا پیغمبر سوا دیده بیوا نو دی با دا صحابه و محفل اغا خرابه و دا صحابه و مجلس دیر دا ادب مجلسو دیر دا چا مجلسو دا ادب نو ادب و نواغی که فایده و نو دی وی چه دا ادب سشی خراب شی او مسلمانان بی ادب شی مسلمانان بی ادب شی نوی بیراینان نو دا بی کل ویم غرز پکی داو چه راعینا یو مانا دا وز منگا خیال ساتون کیا نو غرض پا کداو چه پا جون بدا وایو نو چه نبی علیہ السلام مر شی نو بیا با ام وایو منگ باتوای چه منگ نبی علیہ السلام پا جون دا دیتی کی نو نیو منا کری نو پا مرگو مولی منا کوای نو دا شرک دروازه با کولاو شی چه وز منگ نگهبانا وز منگا خیال ساتون کیا لکه پا جون با صحابو نبی علیہ السلام تا مخامخون و طبیوی یا رسول اللہ نو سیو سرهوی چه صحابه و باویل زبا و سمام چه یا رسول الله دا غلط خبره ده کنه نو دا شرک دروازه بی کلاولا قرآن وی دا سی الفاظ موائی چه اغا دورنگ الفاظی او دا بیادبای الفاظی دا بیادبای الفاظ موائی او اغا الفاظ موائی چه ای که دا شرک بوئی درود تاج موائی درود تاج موائی ای که دا شرک الفاظ دی یادا فی البلائی والولائی والقاحت والعلام داسی نورو دیر سیزونه دی چه ده بیادبای و ده شرک بوین چیزی نو آغا الفاظ موایی ابن کسیر وی ده زائی که چه که نهالله المؤمنین ان یتشبهو بالکافرین فی مقالهم و فعالهم اللہ من اکرال مسلمانان چه دیده ده کافر و پشان شی ان یتشبهو بالکافرین فی مقالهم و فعالهم چه دیده خبری ده کافر و پشانو کی گوڈ مارننگ گوڈ ایوننگ ویلکم گوڈ بائی بائی بائی در چا چکی کافر و نو دا بائی بائی چکی مو آئے گا نا ده کافر و پشان ده خبری مکوا داغی پشان خبری مکوا نو خبریم داغی پشان مکوا زکاغی د پیغمبر دشمنان دی دی تا سر یو ځای کېدل نشي نو چې یو ځای کېدل نشي نو د دشمن خبرې مکو او د دشمن کارونه هم مکو تفصیل کوم نو بیا وخت ډیر لګی خو اے ایماندارو لا تقولوا راینا مو آی تاسو د بیا د بایټکی مو آی تاسو د بیا د بایټکی وقولوا انظرنا او آی تاسو دا په دې ټکی کې غلط احتمالاتو غلط احتمالاتو یو ټکی او داغه غنی معنی اغه ته دا طالبان او عالمان مشترک ټکی وي د اردو کې مرادی د سکول کې اردو کې مشترک الفاظ چې یو ټکی او داغه غنی معنی نو کله ته یو معنی سره والی کله ته بل معنی والی دا جایز دي دا ناروا نه دي لکه لفظ د مولا لفظ د مولا مددگار ته وي لفظ د مولا چې دی نو دا آزاد شده غلام ته وي لفظ د مولا چې دی نو دا محبوب ته وي نو چې الله ته وای مولانا نو مان زمنګ مددگار او چې استاد ته وای مولانا نو مان زمنګ مشر زمنګ سید او زمنګ محبوب مولانا دا جایز دی دا نه چې مولانا ویل ناجایز دی لا تقولوا راینا نبی علیہ السلام صحابی ته ویل نو بیا وصله ویلو لا تقولوا راینا لکه ولی ولی دا اللہ نم دے کنا دے ولی مددگار تا ہوئی دا اللہ نم دے کنا انما ولیکم اللہ صحیح دے کنا دوستا سوک دے اللہ صحیح دے کنا نو ولی ولی پیغمبر تا نہیں دی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا نو دا جائز دی زکا معنی کی فرقی یو زی یو معنی مرادی بل زی بلی مشترک او محتمل نه پیجنی نه مدرسې په طرف خدای نه تل کنه نه حمیر نه بلوغ المرام ویل د بلوغ المرام نه بیا بخاری ویل نور خدای خبر نه د ترټی کینه کنه نو دې بیا وی مولانا ویل ناجایز دی وی مولانا ویل ناجایز دی لا تقولوا راینا موایتا سو ټکی دې بیا د بای وقولوا انظرنا او وایتا سو انظرنا د دې په ځای دا ټکی وای انظرنا وګوره مونږ ته خیال وسات زمونږ چې دا غي اثر د سازش ختم شي بالکل واسمعوا او غوک کی دی واسمعوا مدارک ذکر کئی غوک کی دی کنا واسمعوا سماع تفکرن خوب سوچ سبق تا غوک کی دا کنا کئی لا تحتاجو الال استعادا چه بیا محتاج نشی دوباره ویلو تا چه او زلی را تا بیا ہوایا کئی لا تحتاجو الال استعادا مدارک کوئی خوب سوچ تا اولی غوک نک دینو نیبو کی جیازون علوزینو خود دو جماع تا بیا ہوایا نو وانظرنا اگورا منگتا زمان لیاسا تا واسمعو معلوم شوا اللفظ اذا احتمل اکلا یو لفظ که ده خیر او ده شر ده دوارو احتمالی داغی نظام ساتل پکار دی اللفظ اذا احتمل الخير او الشر يجب التجنب زان ساتل دی بکار دی واسمو زانتی ساتي واسمو واوري وللكافرين عذاب مهين اذا پار کافران و عذاب دردناک تے کافر رسول اگو طول سرا کافر اغا انکار کون کے د پاکای د جبرائیل نا د پاکای د سلیمان نا د پاکای د فرشتو نا داغه پار دے عذاب دردناک وللكافرين او دا پار دا کافرانو دا پار دا ناشکرو دا پار دا چا دا ناشکرو دا ادب دا محفل چه دا علمی محفل ادب نه پیجنی دا غید پار ری عذاب دردناک حرمان علم کابل گرام شیخ مانا میں اکڑا عذاب ان علیم چه بی ادب دے نو دا علم اما محروم شنو ما یود دلدین کفرو میں اہل کتاب بیدارول مسلمان ویخشا سشا ویخشا ویخشا وی تلا خبر نیز مالا لیدر پسی تبر گرزوینا ما یود دلدین کفرو میں اہل کتاب کافران اہل کتاب اتا گمراہ کئی تا کافران کئی دا اسرائیلی کمانڈر نا یو مصری فوجی انٹرویو اغسطے وا وی تاسو تلویا مسالہ صدا وی منگ تلویا مسالہ اسلام مخی تا منگ تلویا مسالہ صدا اسلام دا برطانیی دا فرانس سابق وزیر اعظم مخ کے پخوائے وزیر اعظم تیر شوی دے گولڈ سٹون اگر پخپل یو تجزیہ کی وئی چھے کل مسلمان سر قرآنی کل مسلمان سر سدے قرآن او اسلام نے نو دا مسلمان منگ چرے نشو مغلوبہ کولے منگ با دا مسلمان نا قرآن اخلو نو علا با دے سکی گی مغلوبہ کی گی او دا زمنگ نا مشن دے وئی دا زمنگ مشن دے اللہ ادارے مشن ضرور ضرور نشان رہا ہے کم کخیری اول دا چاہی تو قرآن لویا مسئلہ دا نہ آگئی قرآن پتا نخو خی چت قرآن الولے ما یود الذین کفروا من الکتاب نہ غواڑی دزنا کافران ملیانو نا ولل مشرکین دا کتاب والا نا دا یہودیانو نا دا نصارا نا دا پیرنگیانو نا ولل مشرکین او نہ ہندوانو نا ولل مشرکین بین الاقوامی ایجنسیوں کا طریقہ کار بین الاقوامی ایجنسیوں کا طریقہ کار آئی کی لکھ لی چھ بدترین دشمنان دو مسلمان دو دی یہود کتاب والا یہود و نصارا او بل طرف تا اندوان دا بدترین دشمنان دی نوالم ولل مشرکین او نمشرکان آئی نظر علیکم من خیر من ربکم دا چنازل لکرش بتاسوانے صد فائدے خبرہ من خیرین یا ایو الناس عبدوا دی طولو سرے لگوا ادب دی جبریل ادب دی سلیمان ادب دی هاروت و ماروت من خیر من ربکم دی فائدے نا طرف طرف ساسو واللہ یختص برحمتی من یشاء او اللہ خاص کی پی میرو بانے خبر سر آسو چو غواری و خوشحال شای مسلمانا چا اللہ دل قرآن پل آسو کی درک گینی دیر خلق دا کوشش کئی چا دا مسلمان نا دا قرآن سکو واخلو نو تا چا اللہ قرآن تا کینو لے پدی فتنی پا دور کی نو پدی بانے دا اللہ شکرو نا سکا او باسا واللہ یختص برحمتی من یشاء او اللہ خاص کی پی میرو بانے خبر سر آسو چو غواری واللہ ذو الفضل العظیم اللہ دے خاوند فضل لوی دلوی فضل خاوند دے اللہ انو اللہ دربانے دا فضل کو واللہ ذو الفضل العظیم اللہ دے خاوند فضل لوی نو سالور اعتراضنا او یو بیدارول تیقظ اگر تیر شو پر بسی پنزم اعتراض او داغی جواب ذکر کی خمونس کو نو یو انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما ننسخ من آیتنا وننسها نات بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر دو مخالفین اعتراضنا ومسئلہ رسالت اور پیغمبر اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اغای ذکر کول سالور اعتراضنا مخ کے بیان شو ناؤس جنزم اعتراض او داغی جواب مخ کے لفظ او ٹکے در آئیناوے لے کے دو نو آغای بند کو بھی انظر ناوائی نو یہود اعتراض کو عجیب خبر دا تپ یو خبر اولارنے نو مخ کے دویش را آئیناوائی او سوائی چھ انظر ناوائی جواب اول خدا دا چې کوم دویم راغی نو د کې فائدہ شته او نقصان پکې نشته. نو انزورنا راغی دراینا پزای نو په انزورنا کې فائدہ ده پراینا کې هغه نه و. راینا کې د بیا دبای او د شرک بویو چې هغه پر انزورنا کې نشته ده. نو چې کله دویم کې فائدہ زیاتې نو او خيار سره په دې اعتراض نه کوي. ہدایت اعتراض تاسو فضل لے پتیر واخ اعتراض دا دی یہودیت کار دے چھ دے وتوئی چھ پخوا چھ تا دا سکول تا دا سکول نو پخوا خبر نو مکنا اوس را خبر شوم نو اوس دا نکم کنا اوس دا کم نو دا مسئلہ دا نسخ ذکر کئی علمی کتابونو کی دایو مارکت الارا مسئلہ دا بل مسئلے دا نسخی دا آیاتون سر مناسبت اغوام نور خود مضمون سر مناسبت ہوئی اغا دا دے چی یہودیان پتاسو اعتراضو نا کئی گا نا نو دی یہودیان سر اس قشم مشابہت پا کار ندے نا پا خبرو کی او نا پا کارونو کی او دیر شرارتیان دی ستاسو دینی بدی شی ستاسو دینی بدی شی نو پکار دا چې د دې دا دین دې دی منسوخ کړی شي. نو د دې د پاره ناسخ هغه قران دی او اسلام دی. قران او اسلام سره يهوديت منسوخ شو هغه قابل عمل پات نه شو د وجه د هغه د شرارتونو نه د هغه د شرارتونو د وجه ما ننسخ من آیتن هغه چې منسوخ کومنګا لری کومنګا من آیتن یو حکم نام او ننسها یو معنا او نن سیا یا ایر کومنگا غیلر دا تانا دا آیات بلکل ایر کستانا لکا وی دا غچو سورت طلاق دا دا سورت بقری پشانتی لویو اوز دو رو کو پاتی دی دا اللہ رب العزت دا نبی علیہ السلام نا ایر که بس صحابو نا ایر که نو یو مانا او نن سیا یا ایر کومنگا یا نن سیا محموز دی نو مانا دا او نن سیا یا رستو کو منگا غیل را ایو حکم تر سوخت پوری رستو کو چه پا دیل عمل مکوی بیا بیو کئی او نن سیا یا رستو کو منگا غیل را نات بی خیر منا راوڑو منگا غرد آغینا پا عجر کی او پا ثواب کی دا دویم عجر او ثواب زیادی دا دویم فائدہ زیادی لکی میوی دون زورنا فائدہ زیادا دا در آئینانا یا قبلوم یو منسوخ کرا دا بلی پزائی مخ کی بیت المقدس و اوز بیت اللہ شو نو دے بیت اللہ فائدہ زیادہ دا دچانا دے بیت المقدس نا پا بیت اللہ کی یو منز آیاو پا لاک تے او دا سی منز پا بیت اللہ بیت المقدس کی دمرا ثواب نشتے دے او مثلی ها یاد آغی عمرہ پا آجر کے خو عمل کے آسانی کنا او مثلی ها یاد آغی عمرہ پسکے پا آجر کے خو آسانتیا بچا کی پا عمل کے لکد پنزوس منزونا اللہ منسوخ کرل او آغی پزای پینزکی خودل نو ده پینزو ده پنزو سو اجر سده برابر ده. نبی علیہ السلام وی هی خمستون و خمسون ده دی پینزو خو پا اجر کسو را دی پنزوست دی پینزو خو پا اجر کسو دی پنزوستی پا اجر کسو دی پنزوست خو عمل که اسانتی را لکرانه نو اجر که خو یو شان دی خو عمل سده اسان دی پینزو کول او پنزوست کول دست مکیه دست من فرق ده نو مثلی ها یاد آغی عمر پا اجر که خو عمل که اسانتی آئی علم تعلم آئین پویگی تو ان اللہ علا کل شین قدیر شاقین اللہ رے پار سبان قدرت والا دا اللہ پدے وستے چیہ حکم لرکی او بل لاغی پدے بانے راری بل دا اللہ پدے بانے وستے چیہ حکام منسوخ کی نو قانون والا منسوخ کی اللہ پدے بانے وستے چیہ غم شران لرکی نو داغی قانون ام سکی لرکی نو یہودیان لرکڑل نو داغی قانون ام لرکا داغی پزای اسلام او دا اسلام قانون سکو راوڑو پدی اللہ قادر دے کنا علم تعلم آئین پویگی تو ان اللہ لہو ملک سماوات شیقینا اللہ لے بادشاہ دا سمانو نو دزمکو بادشاہ دے نو آغا دا نسخ اختیار لری وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصویر کتاسو نمانی نو یارا نبوی تاسولا دا اللہ نیلاوا من ولی سوک دوس ولا نصویر او نسوک امدادی ادب مسلمانانو تا اعتراضونه یهودیانو کولو نو سړی چې بل ته ګوري او هغه څه کار کوي نو د سړي زړه راوچت شي چې ما همدا وکړې نو هغې اعتراضونه کول نو مسلمانانو توی اسنه چې تاسو اراده راولاړ شي چې موږ هم داسې سوال سکو وکړو، خبردار تاسو داسې د بیا دبای سوالونه نه کوي. بل یهودیانو به مسلمانانو توی مسلمانانو ته انصار خوب مریدان پاتې شي وګنه پرون می وینګنه انصار او سو خزرج د یهودیانو مریدان پاتې شي، نو د پیر سر خو په سړی سنا سی کنه، نو د هغه پیرانو به ته چل خو و تبیو ده دنه ده تا پوسو که جستا سدار طول دنیا وانی حکومت کنه رازی ده نبی علیه السلام نه ده سی تا پوسو که جستا سو پا طول دنیا حکومت کنه رازی. قرآن ورطوی چه ده سی تا پوسو نه نکی گوره، خبردار دا خو منحصر ده ستا پا ایمان او ستا پا عمل، تجد دو جهت که ها کوشش که اللہ براولی کنه. ام توریدونا انتس الو رسولکم، آیتاسو اراده کوای انتس الو رسولکم دا جتاسو تپوسو کئی رسولکم دا پیغمبر خپل نام، کما سوئل موسی لکه چې سوال کړی شو، کما سوئل موسی من قبل لکه چې سوال کړی شو. ام تریدون ان تسلو رسولکم، آیا اراده کوئی تاسو ان تسلو رسولکم تای تاسو ته پوښتنه کوي د خپل پیغمبر نه لکه چې ته پوښتنه کړې شوې د موسی علی السلام نه من قبل په خوا هغه ته وی ارین الله جرتن مونږ ته چې کوم نو الله پړاګو خیا همایه تبدل الکفر بالایمان فائدہ به کی نه بایزید بستامی وی رحمه الله وی د الله د اعراض علامه چې الله د بندن اړیدل دي ندی یو نه خدا دا چې ان یشغله بما لا ينفعه چې دا بنده په داسې څه کې مشغوله کی چې داغه څه فائدہ نه وي په فضول سيزونو کې اخته کی فضول سيزونو کې د کرکټ په میچونو کې د فوټبال په میچونو کې او په دې کې د څه فائدہ ده. علامه تو اعراض الله تعالی عن العبد ان یشغله بما لا ينفعه ومن يتبدل الكفر بالایمان، او چا چې واغس کفر لرا په بدل د ایمان کې فقد ضل سواء السبيل یقینا دې خطا شو د لارې برابرې نه. معلومه شوه چې د بې ادبۍ تپوسونه کولو دا سړی کله کله کفر ته رسي، ځکه یو من یتبدل الکفر بالایمان دا غرائب ذکر کوي چې دا مسلمانانو ته تنبیه ده په دې خبره علی ان السؤال عما لا یهم لهم مما قد ینجر الی الغوایا، ان السؤال عما لا یهم لهم مما قد ينجر الى الغوايا، چې د بی ضرورت سيزونو تپوسونه کول کله سړی گمراهی ترسي، نو بی ضرورت تپوسونه مکو کنه. ومن يتبدل الكفر بالايمان، چا چې واغس کفر په بدل ایمان کې فقد ضل سواء السبيل یقینا دې خطا شو د لارې برابرې نه. ود كثير من اهل الكتاب، غواړي ډېر د مليانو د کتاب والاونه، لو يردونكم دا بل وی خواله مسلمان ته ویخشا مسلمانه ویخشا کافر یهودیان نصارا اغای طول پتا پسی لگیا دی او اراده ده چه تا گمراه کی فخپل کافران دی نو تا هم کافران کی وی چیزو کنده هم نو خدای ده یو مروخه پاتی نکی نو وی چیزو جوارگرم خدای ده دخل کو خوز جوارگری کی اغای خپل کافر دی نو اغای وی چه توم سشه کافر شه خپل بی آیا دی نو تاوم بی آیا کئی خپل بی غیرت دی نو تاوم بی غیرت کئی قانونی داری چه سنگ دی نو تازه زان پشانتی کئی نو خبردار ویخشا او دادا دا دی دا پارا مضبوط کانفرنسی کڑی دی خلقی تیار کڑی دی دا پارا محنتون تیار کڑی دی دینجیوز تحریکون تیار کڑی دی دا پارا چه اول حربا اللہ اول حربا دی انجیوز اغا دادا چه مسلمان عیسائی کا ویم حربا سیکولر زمی کا خیر دے که عیسائی نشی خوچ مسلمان پاتی نشی، عیسائی دی نشی خو مسلمان دی پاتی نشی، دریم حربا کم از کم د خپل دین نینا خبر کا که پنوم مسلمانی یی دی خو داغن پاتی مکا داستی دیر حربی دی دیر خدا پا که اهمی دی دا اهمی دی تنصیر دا یو دی دا غیر دا پارا اغیر مختلف حربی کئی. ود دا کثیرون او غواړي ډیر منال کتابې د کتاب والاونه د يهوديانو نه سوارو پرنګيانو نه لا يردونکم دا چوالی تاسو من بعد ایمانکم فرض ایمان تاسو نه کفارن کافران چې کافرانی کی دا اول وی حسد من عند انفسهم دا وجه د کینین او د حسد نه من عند انفسهم چې تر بعد نفسونو دی نه ده دې پزړو کې حسد د تاسو سره من بعد ما پز دینا تبین لو ملحق شیخ کارش دی تاق حق و تخخ کارشو خخ خبر و تخخ کارشو خوکینه دا و یهودیان چه منگ تا یورپی اقوامو که مخ کمیوی چه یورپی اقوامو که دانشورانو اغی کانفرنس کلو او کانفرنس که داوی چه منگ تا لوی مسئله اسلام نه دا با دا مخینا ختمو الگواری دا مخینا با ختمو الگواری حسادم بین اندیان پسیم او وی زکا وی زکا چی یو اسلام داس دین دی چی آغا بل متاثر کول شی او خپل قانون په بل باندې لاگو کول شی بل یو داس دین نشته دی چی آغا بل متاثر کی او قانون دا آغا پا زان بانی سکی دا خپل قانون په بل باندې لاگو کی دا یو اسلام نی چی آغا داس کی نوی منگ تا مین مسئلہ مخی تا اسلام بل مین مسئلہ منگ تا جب عربی دی وی جب صدا عربی وی عربی چی ختم کنو قرآن بسی شی ختم شی چه قرآن ختم شی نو اسلام بس شی ختم شی خوایا خدای پاک به ختمی نه مونږ وای را ده کړی چې ان شاء الله مونږ به قرآن هم وایو عربي هم سکو زده کو که یو سوچ ته انګریزی زده کینو زده دی کی ځان لا او ان شاء الله چې زمونږ د قرآن تربیت یافته وایا او انګریزی زده کړه نو ستا خلاف په استعمال ستا موافق وې نه استعمالې کې خیری من بعد ما تبین لهم الحق پاس دینا چخکارا شو دیتا خلاق مسالا بلکل پس پڑاگا شو اتا نوز پا مسلمان غصه شی و دا خود دا دوست دوست کم خواه دی ما پسی دا ستا تیری چاڑی گرزی پریمی دو اتا تا اللہ تی لکسا بارو که اللہ تیار نی فافو وصفو فافو دا زرنه او باسی وصفو مختیواروی اول طریقه اول تور مرالا اول دال مرالا اول تحریک پریدا دی انجیوز نلاس او انزا دی تحریکونو نلاس کا وین ذا فافو وصفو فافو تزرنا او باسی دنه چوت معاف کا تاسو ډیره غلطه وکړه خو زه تاسو کوم معاف کوم ما فافو تزرنا اروان کا پزړ کې به له ځای جوړ کړی فافو عفه معنا ده کنه عفتی دیار عفتی الرياح الاثار روان کړل بادونو د خپو قدمونه عفو روانول توي فافو نوروان کړه دی دا نوم د زړه نه او باسا وصفه او مختواره حتی آیاتی اللہ و بی امره تردی چراولی اللہ اقبل فیصلہ یعنی حکم دا جہاد راشی او دا تووی رشی چه اس نظام موجود دے او شوٹکاوا نبیا شوٹکاوا دا یهود و نصوارا حتی آیاتی اللہ و بی امره تردی چراولی اللہ اقبل فیصلہ ان اللہ علا کل شین قدیر یقین اللہ لے پارسوبان و سوالا خلا چه دا جہاد حکم ندر آگلے نو غافل نشی ٹریننگ دا جہاد کوا واقیم الصلاة و آتو الزکاة دا دا جہاد تربیت تے کنا اقیم الصلاة و آتو الزکاة فیصلہ لا ندر آگلے جہاد خمونز او زکاة کوا یو پا اعتراضونو پا وقت کے صدقی کوا او دا اعتراضونو پا ٹیم کے منزونا کوا نو کلک پائے اخوا دے خوا کی گی با نا جا کل کل اعتراضونا سویل زڑو آڑی ویش خبردار گورے اقیم الصلاة و آتو الزکاة دویم ٹریننگ کوا اقیم الصلاة منز کوا نو منز دا جہاد ٹریننگ نے کنا جہاد کی چکم دے نیو آواز باندے چامیر اوئی نارا تکبیر نبیا با ڈس پو دشمن باندی صحیح دے کنا نو پا جہاد کی نہ یخنائے خیال ساتھ رشتے نہ گرمائے خیال ساتھ رشتے نہ ڈوڈائے پٹیم او نہ خوب پٹیم او دیو امیر پا آواز باندے مکی کے دلو رستو کی دلی صحیح دے کسی نہ نو منستاو گورا کنا چوی حیال الصلا شابرا دانگا بیارا زجمات تا او چکل منز ترازی نو بیا با دا گرمائی خیال نکای دا یخنائی خیال با نکای دا خوب خیال با نکای اگر که درزینو پریدا او کودینو را پاسا و موز لسشا راشا نو دا جهاد دے کنا دا دا بدن تربیت نو آتو زکا زکا تورکا کنا چه فن جمع شی او پاگی بانی جهاد لسو شی تیاره شی و آتو زکا ورکی تا زکا لرا غریب لے ورکا چه زان جهاد لتیار کی وما تقدموا لانفسكم جهاد لتیاره دو قسمه یو دا چه ڈائریک اعلانو کا چه رازی جزو جهاد لخپل اخپل خرچه راوالی پل اخپل خرچه سکی راوالی نو چی بیا کلا جنگ اوشو او غنیمت راغی نو غنیمت پا مجاہدی نو سکا تقسیم کا نو بس آخر سبی ختم شی او یا دویم طریقہ دا سدا چی مخ کے تینا زکات وصول کا ٹیکسونا تسکا وصول کا عشر تسکا وصول کا دا اسلامی ٹیکسونا جائز دی چی اسلام کے مقرر کردی دا گا دیر دی آشتا دے نو آغا تی وصول کا خزانہ با جوڑ شی پاگی جہاد لتیارو کا مجاہدینو لتنخاگانی ورکوا چھٹے مراغے ورا پاسائی نو بوزائیے مال غنیمت راغے خزانے تا بوزو ایمخ کے میں دل درکڑے اسے دل نظر کن دوارا جائز دی واتو زکا ورکی زکاة لرا وما تقدمو لی انفسکم آغا چلے گئی تاسو دخپلو زانون دپارا من خیرین دو نیکائنانو تجدو انداللہ او بہو میدی رضا اللہ سرا دا اشارہ دا چی جذبہ ورکی پیدا شی دا بدے اللہ سرا پکار را شی ان اللہ بما تعملون بصیر یقین اللہ پا چی کوئی تاسو نلدن کے دے چی اخلاص درکی پیدا شی وقالو لن یدخل الجنہ تسلی دا او بل ویخول دی دا مسلمان تسلیم دا ویخول دا مسلمان دی ویخشا مسلمانا دا فکر جنگ بدا سر کئی کافر چی دی اڑی کافر چی دی سکئی اسنی دور دا چھاربونا خبرو ما تاسو دی لگا کنا مسلمانانو اللہ و بخا لکن تا کرا ویخ شیخا القرآن خیر من النوم اللہ یہود او نسواراو پا دی رسیدی لی دی چی منگا مسلمان سرا دو توری جنگ نشو کولے مسلمان سرا دو توری جنگ نشو کولے نو پس طریقہ بے پڑاو وی الغزو الفکری فکری جنگ و سراو کا فکری جنگ و سرا او کا سمد لف سوچ دی یہودیت کا سوچ دی نصرانیت کا سوچ دے یہودیت کا سوچ دے نصرانیت کا اور سوچ دے دنیا کا سوچ دے سکا دے دنیا کا مفاد و تزیاد کا مسائل و تجوڑ کا گرانتیا و ترا والا تیل و تگران کا چھ دے خپل ضروریات و کسی شی مستغرق شی نو دے با دین توزگار نشی دا ٹول رونو منگ سر کی گی خواہ کی گی کنے کی گی ریٹونا منگ خپل مقررو لشو ریٹونا منگ تا دا اقوام متحدونا مقرری گی کم زینا اقوام متحدانا دا تیل و ریٹ دا اقوام متحدانا منگتا مقرری گی نو اقوام متحدہ دا چا دا دا یہودیانو دا نو طول دا غی دی دا سے طول دا غزوی فکری دے فکری جنگ دے دام دا فکری جنگ یا حربا دا دا تبوائی چھ واو رہی گورے جانت چھ دے نو یا یہودی لدے یا نصرانی لدے یہودیان بوچی چا لدے یہودیانو لا نصرانیان بوچی چا لدے نصرانیانو لا نصوارانو لدے بل چاله ده جنت که رو سشه نیشته ده یهودیان بوی چه دی لده منگ لده نصارا بوی چه منگ لده تا با پخپل دین که شکیکه چه جوڑ جنت منگ لده نده دا فکری جنگ ده دا دور دباو دی قرآن وی دسته دی خپکه گما دا تش اسه دور دباو دی بوس باد کولی پده سه دلیل نیشته ده دا جنت فارموله الله مقرر کرده چه دا دین قرآنی مکمل تابع داری وقالوا لن يدخل الجنه اوائدي نبدي جنت تا مگر اسوک مرا اسوک کانو دنا نسوارا چیوغا یہودی او یا نصرانی اغه جنت تدی بل سوک د جنت دتلو حقدار نه دی دا کلا دا مرض د یہودیت کلا به مسلمانانو کی مراشی اری او ډالا زند جنت ټیکادار غنی چبا جنت پما پوره سده منحصر دی جنت پما پوره منحصر دی او کزما میشن چاواغ زما طریقه کار چاواغس نو دا جنتی دی گینی دوزخی دی دا دی یهودیت عقیده دا دا دی نصرانیت ذهن دی نا بس چی دی قرآن و سنت مکمل تابدارو نو نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر ایک ہو مسلم حرم کی پاس بانی کے لیے بس یو دی کنا چی دی قرآن و سنت مکمل تابدارو نو زما رور دی چار سو کو ہاں دی قرآن و سنت نا خلاف دی نو آگا دی زیزار لدی جک کوئی کچھ تو قرآن و سنت تابداری نو لئی ادخل الجنہ چرے بنی دی جنت تا مرا سوک چی یہودی یا نصرانی تلک آمانی یوم یو مانا داری تش دروغ دادائی دا دروغ دی تلک آمانی یوم داری دروغ دادائی یا تلک آمانی یوم داری تش ارمانونا و خواہشات دادائی اسی ارمانونا دینو خلاتو برارکم و تووائی دی پتا بولگی و تووائی چراوڑی دلیل راوڑی سشے دلیل ان کنتم صادقین کئی تاسو رشتینی کتاسو پا دیخ پل دعوی کی رشتینی دعوی کم ادا چی جانت تا یا یهودی زی او یا نصرانی دا بل سکنی زی دا خو زمنی جز دے نافی کنا پا نفی بانے دلیل نی پا مثبت دلیل لے کنا نو مثبت کم ادا چی یا با یهودی زی او یا سشے نصرانی نو زکو توی چی حاتو برحانکم حاتو برحانکم راوڑی دلیل خپل قطعی دلیل خپل اسی بدلو دا باو نکیگی ان کندم صادقین کتاز رشتنی بالا داستن دا لکا چد دی خیال لے من اسلم وجهه لله چاچ اس پار خپل زان اللہ تا یعنی چاچ دا زان خپل مکمل دا اللہ تاوی کو مکمل دا اللہ سکو تاوی کو وو محسنون او دیو تابدار دا سنتو نیو پک اخلاص راگے او بل پک تابداری دا سنتو رالا ابن کثیر رحمه اللہ ذکر کئی چد عمل قبل دو دو پارا دو شرط دی سو شرط دی دعا یو دا دے جی ان یکونا خالصا لوجه اللہ چی عمل بدا اللہ در رضا دا پاری دویم دا دے ان یکونا موافقا لشریعہ چی دا عمل بدا شریعت مطابقی بس چی ساڑی کی اخلاص ہو او دا قرآن دا سنت مطابقی عمل کاؤ نو دے بجنت تزی کاغی یهودی دا سے شو چی دا قرآن دا سنت تابداری سکڑا شورو کرا نو دے بجنت تزی شی لار شی کنا سرانی دا قرآن و سنت تابداری شروع کرده نسرانی بچه تزی جانت تزی او که دا قرآن و سنت تابداری نده شروع کرده نواسی ارمان ده ارمان ده اولان ده قبل دلو نشت ده من اسلام و جاول الله چاچه زان اسپارو اللہ تا یعنی اخلاص راست عمل که وو محسنون او ده و موحد یا تابدار دا سنتو فلو اجرو عند ربیه مزدوری وی دو پنیز در عبد دو باندے اللہ بول مزدوری ور کی اللہ خوشحال کہ مخلوق پرے دا ولا خوفن علیہم ولا هم یحزنون نبو یرا پدی بانے پر اروان وقت کی ولا هم یحزنون او نبو دی خپا پتیر پسے ولا هم یحزنون او نبو دی غام جن پتیر پسے وقالت الیہود بلا تسلی خپا کی گم پا خپلو کی بیر آرام کم خطا پا قرآن و سنت سشا کلک شادی یہ ترازون کئی خطا خپا کی گم پا خپلو کی بیر آرام کم پا خپلو کی وقالت اليهود ليست النصارى ويهوديان ندي نصارى على شين في سيودين باندي ين نصارى يهوديت ندي قبول کرے مجھے چا يهوديت نہیں قبول کرے نا پیس دین ندي اوسم يهوديان دا حرب دا اوسم اگے وے چ دا نور دینن والا دا زمون دا پارا گڑی او بیزی اللہ پیدا کڑی دی گڑی او بیزی من بر دا مسلمانان تا خپل گڑی او بیزی وے وی من بتن خپل کار اخلو اخلی دی کنا اخلی دی چه کم مسلمان نه قرآن و سنت نه خلاف تنه داغن اخپل کار اخلی و کن اخلی قرآن اون خوالده چه تا کتابون و گوره خیر ده داسه ده جرنل نالج کم لک کتابون و گوره کنه ده یا پلکه نو پتا بده تاو لگی ده یهود و ده اسلام ده یهود و ده نصاراو ده اسلام خلاف سازشون و گوره پتا بده تاو لگی چه از سدی و سنه دی لکه کتابون پیلی کلش و پردو که انگلش کم نه دی اردو کی دی عربای کی نه اردو کی دی اردو والا کم از کمو گوره کنه یهودی پروتوکولز آغی کی سازشو ندی دا آغی چیز اسلام خلاف پا منگا اور نسوارا کا اسلام کے خلاف سازشیں دائی کتاب دے دار سلان اختر خو کتاب دے فکار رکھا اندار قتل پکار دیو خود سب کو مونگ بیدلو گروزا فقالت الیہودو لیست النصارا لاشے او ندی وائی یہودیان ندی نصارا پیس یہودین باننے وقالت النصارا اوائی نصارا لیست الیہودو ندی یہودیان علاشے پیس یہودین زکا چھ دی یہودیت ندی قبول کرے وہم یتلون الکتاب اوال لارے چھ دیلو علی کتاب دیلو علی سچے کتاب گورا ملیان دی دا سی خبری کی بعد ام نخکاری وهم يتلون الكتاب او دیل ولی کتاب ناطقون علی بطلانهم دا سیو کتاب چه دی پا بطلان بانده گویا ده ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ خو جذباتی زبردست سڑه ده اگا ویو وی والله لقد صدقو دوان دلی رشتیا وی لیسو علا شه دی پیس ندی یهودیانوی نصارا پس ندی نو ٹک تا نصارا پس ندی نصارا و یهودیان پس ندی بس یهودیانم ندی والله لقد صدقو لیسو علا شین قسم نوی خرست یوی ندی پیس دین باندیم ندی یعنی آغا دین مقبولا چکم دین دا قبل دو دا پاغی باندی ندی کذالک قال الذین نسل قول کذالک هم دک شانتی رد پی کئی یو رد کذالک قال الذین دا یو رد دا سپکاوی رد سپکاوی رد شرمی گئیم نا ستاس پشانتی خبر خوامیانم نکی سڑو ستاس لازان تمولیان وائی وکذالک قال الذین مدارک دا سویلی دی چه دار دی سپکاوی دی کذالک قال الذین لا یعلمون دک شانت زد خبری کڑی وی کذالک زم مانا کم مانا بیاد لری کذالک قال الذین دقشان د زت خبرې کړې وي ا کسانو لا یعلمون شنو پویدل غي مثل قولم پشان د بی بنیاد خبرو ددی مثل قولم پشان د بی بنیاد خبرو ددی یعنی اغه کیم زدو نو دی امیانو کیم زدو نو دی مولیانو کیم سده زت نو اغه بی بنیاد خبرې کولې د زت دواجی نو دیم سکی بی بنیاد خبرې کی تاسو وای دوا د تشبیه دی کنه کاپته او مثله دی نو دوا د تشبیه ته څه ضرورت ته ما دوجی د شبی ویلې یا زت او بل څه شي بی بنیاد خبره کذالک قال الذين لا يعلمون مثل قولهم لا يعلمون مراد د مکه مشرکان شغی بوی وی صحابم پسندی او ټول عرب هغه وی صحابه پسندی نورې څوک پسندی مونږ ابراهیمیان یو فلا یکم بینهم الله فیصله کوي د دې ترمیان دا پر د قیامت کې فیما پاسه کې کانو بی اختلافون چې دوی په هغه کې اختلاف کو الله فیصله کوي د دې ترمیان دا پر د قیامت فیما پاس کی کانو فی اختلافون چھدے پا کی اختلاف کون فیصلہ خو اللہ اسم کردی دا خوص منینا او قیامت کے بیسے کی او منی ومن ازلام اللہ واللہ یہود و نصارا چواز ارسی نو تاب دی جماعتنو نبندائی ٹھیک دے کنا تاب جماعت پا بمباری کئی تاب مدرسہ بسکی بمباری کئی خیر دے سڑیا ستا دا آواز سو جماعت پوری منحصر ندے تا دا آواز تا پا مدرسه پوری بند نده وای جماعت پا بند که مدرسه پا بند که ملک خدا تنگ نیست پای گدال انگ نیست و سڑیا ملک دا مولا پلنده و خفید طالب پلی دی بلده تا بلاب شم اغده بدا اللہ اوال بیان کم زده اللہ دین پر خودو تا تیار نیم جماعت پر خودو تا تیاریم مدرسه پر خودو تا سیم تیاریم خود اللہ دین پر خودو تا تیار نیم نو انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین چی پا میشن کلک وی نو اگر کد سحرا کے ناستوی پا شگو کوی ناستی دخرا پا سر ناستی خو کامیابی ومان ازلام سوک تلوی ظالم پا منا کون کو کی پس کی سوک با منا کئی آئی با دا پٹی نمنا کئی سوک با منا کئی آغای با دا بوٹی نمنا کئی سوک با منا کئی نو دا کور نبا منا کئی خلوی ظالم پا منا کون کو کی لوی ظالم اگا آغا دے چی دا جماعت سو کی منو کی ومن ازلمو سوک تلوی ظالم دا آغا چانا منا مساجد اللہ چی منا کئی جماعتون دا اللہ چی بندی منا کئی دا جماعتون دا اللہ نا سو خبر روی منی کئی جماعت دا اللہ نا سو منی کئی این یوز کارا فی اسمو چی یاد دکرے چی بدی کنم دا اللہ این یوز کارا فی اسمو مکہ میں یو منا کردو کئی رئی رایا دے کئی این یتلا فی کتابو چی بدی کنم دا اللہ کتابو اول استلشی دا اللہ دی کتاب در سونا باندی وی دا پتنی خوری او دی سر با خراب شی دی سر بس شی خراب شی او دا پیمون ماو ری گینی تباہ و برباد بشی وی این یوز کارا فی اسمو دا چی یاد دکرشی بدی که نم دا اللہ نم دا اللہ بکی سکرشی یاد کرشی این یوز کارا فی اسمو چی یاد دکرشی بدی که نم دا اللہ و صحابی خرابی ها او کوشش که پروانو لدو جماعت که روانی یه اوم چی و سرشی نروانی یه روانی که نروانی زانو نوم پیدا سکانه کردی دی روانهی کنه چه وست رشنو دق کشان پروان شی که وست چه پروانوی لی وست نرسی چه خلق برا تبادو گوری نو خپل دا خوخی مولا پکی ادرهی خپل دا خوخی مولا جوڑ کرده اغا پکی ادرهی چه منگ ور تا سوایو نو اقا بوی چه منگ ور تا سوایو اقا بوی لوی ظالم ده چه جماعت که دا اللہ دی کتاب درس بانده ای وی دینا فتنہ خوری گی وی زمان پاتای تا تی نقصان دی زنی وی زمان پاتای تا تی سدی نقصان دی نزدگا قرآن بندی او چه وصر اسی نجماعتون خرابی و صحافی خرابی هم او کوشش کی او امان با آغا امام راولو چه زمان دا خوخی خبری کی زنی وی آغا امام براولو چه زمان دا خوخی سکی خبری کی و صحافی خرابی ها کوشش کی پروانو لدو جماعت کی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وی لئن ارا فی ناراً تحرقها چه زب جماعت کی اور وینم چه دی اور جماعت را گر کرده و سوزیه احب الی من ان ارافیا مبتدعان چه زب اوینم پو جماعت کی بدتی چه اب که بدات کئی زکا چه پو اور سر جماعت و سوزی و اللہ بے دیر خیستہ آباد کی خو چې په بدعت سره جماعت وسوځید نو بیا آباد ډیر سدي ګران نی نو شرکیات او بدعت په جماعتونو کې کول دا د جماعت روانه دي اولایکا داخل چره ما کان لهم اولایکا دا کافر چي دي ما کان لهم ندي مناسب دي کافر لا اي يدخلوا چې دنه شي دي جماعتونو ته الا خائفين مگر يريدون کی ستا سنا دا مسلمان ته زورنه دا یو مسلمانه دوره بی غیرت شوی چې یهودی او نصرانی کافر ستا جماعت ترازی په کار داوا چې دې که ستا جماعت ته دنه کې دی بنا او که دنه کې دی نو په کار دې ستانه یری دی ستانه څه کېدلې یری دی نو اوس ته تیاریږي او توای چې الله اکبر بانگ به بندې ځکه چې هغوی راځي او معاینه کوي وی داسې کوي نو بانګې بند کړی که نو بند کړی خدای پاکه زانو مکه نو یلا باندې غانو کړه وسړه وجنی نیو زل لکانو مړبښونو آیات غلوا الا خائفین مگر یریدون کی ستا سنا نو ته تیاریږي او بانګو د جمی موز دی باند کو داغه د لاسا د بوش د لاسا ما کانم آیات غلوا الا خائفین یاد و معنا ندی مناسب دی لرا چې د نشری جماعتونو ته مگر یریدون کی د الله نه یعنی چې مسلمانینو جماعت ته راشي کافر سره جماعت ته راځي الا خائفین من الله مگر یریدون کی د الله نه یا یریدون کی ستاسو نه چې جزیه قبول کی لاون فی دنیا خزیون دیل لري په دنیا کې شرمول ولاون فی الاخرته عذاب عظیم او دیل لري په آخرت کې لوی عذاب نو چې جماعت نه باندې نو ورته وای ولله المشرق والمغرب الله الذين ورخاتو پرواتو دوه طرفونه د چا دی دا الله مشرق او مغرب ورخاتو پرواتو د چا دی الله نو دا زینانو دغه ځای صحیح کنه جماعت تبان کا مدرسہ د خوړ غاړه لوی ده زبر د خوړ غاړه تکینم د الله کتاب بوام کنه ته مال आवाज بند کی جو براله بند کی فللله المشرق والمغرب الله الذي نورخاتو پرواتو فاینما تولو فثم وجه الله دا ما تحویل قبله تلارم سموي فاینما تولو فثم وجه الله چرته چې مخاله وي تاسو نو وبم مې رضا ده الله وو مې رضا ده الله ذا ارده کې ده الله رب العزت رضا شته الله دین بیان کا فاینما تولو فثم وجه الله حجاج لوی ظالمو نو هغه سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ هغه ونیو شهید کوی نو ډیره وګدا کدا په اخره کې هغه ورته وی قبلی ته محکوم چې قبلی ته مخ کو وی آیات وی اینما کنتم فولو وجوهکم شطرا چې کوم ځای نو بیت الله ته مخاله وای حجاج ته مخولن خاطر ته کوي واړی ولټا کوي ولا مخ ناو بیاوی ویلاللہ المشرق والمغرب اللہ لذی نرخاتو پریواتو ناو حجاجو تے پڑ مخی کی پڑ مخی اولٹائی کیوی چھ اولٹائی کو ناو تے منہ خلقناکم وفیا نعیدکم ومنہ نخرجکم تارتا نخرا زمکی تا دیر علا مخی کانا دی زمکی نا پیدایم دیتا بازم دینا با پاسم وی زدرول وی پا مالای چال راکا کی خوچ خوزینو آیات ہوئی چھ خوزینو آیات ہوئی فاینما تولو فثم وجه الله چر ده چرده وی تاس مخونا همون وی بار زامن تیاد الله ان الله واسون علیم یقین الله ره اوریدون که واسون پر آخیر آستون که پوی ازاد الله پر آخیر آولی الله پر آخیر آولی تنگ زایون و دربانه الله عرض کی الله رب العزت پو از استاد نیت و اراده بانده والله واسون علیم الله ره پر آخیر آستون که ذات او پو که جماعت را بند که مدرسه را بند که الله با یو وسیع عریض مدرسه در کی لوی زی بدل در کی الله وقالوا اتخذ الله ولدا شپغم اعتراض او داغي جواب یاره توای چې او بدو ربکم چې आवाज د خپل رب متاذی کوي نو تداولیا او بیزتی کوي ټول مخلوق ګوره یو شان نی کنه ته استاد شاګرد یو شان نه کنه دا کسان ټول مخلوق یو شان نی زنه الله ته ډیر نږدې منګه غي ته وای وغي چاته وای الله ته وای منګ هغه ته وایو او هغه یې چاته وای الله ته وای سیندی رحم الله وای وی دا اوریدو مسله خلا لري دا چې اوریدو ثابتول خډیر ګران کار دی چې ګینی نمړی سکی واوري خو کزه وای واوري کزه وای واوري مې بیا دې ما خبره دادا چې هغه پیش کول شي چې هغه یې پیش کی او یې کاری پیش کین ولې هغه ته کار رسته وای چه دایو بل سکانی خوی با دیتا ریڈی ناستی چه اوز پسو که تو گندیر آوری چی مگه والا اللہ تا پیش گوی تیک آغسته دا ادایت چاوی دیدی دا سه گب شب تی ویده وی اللہ زان نیازه ولی نیولی دی اللہ نیازه ولی نیولی دی منگه دی تو وایو دی اللہ تو وی وی سڑی ها نیازه ولو تا دا اللہ سه ضرورت تی وی گورا کوٹی پی چلنا ہو تو سیڑی کی ضرورت ہوتی ہے کوٹی تا جخیج اندر پائے ضرورت تے اندر پائی بہت رائے وی داولیا زمنگا اندر پائے دی منگا بدی بانے زان اللہ ترسو منگا دی تو وایو دی چا تو وی اللہ تو وی نوی قالو تغد اللہ ولدن سبحانہ ویرا سبحانہ گورا دا وسیلو او دا سیرو او دا باباگانو ضرورت دا ناجائز شرکی وسیلو ضرورت پا آغا چاہتاوی چی آغا لری وی کنا آغا سی لری وی او اللہ چی دے نو آغا نیز دے دے اللہ سا دے نیز دے نانو نحنو اقربو گفت من حبل الورید تیر فکر راتو انداخت بعید نانو اقربو گفت من حبل الورید اللہ ویلی دی چی زا نیز دے ما دمارای درگنام دیرام سی ما نیز دے ما او تیر فکر راتو انداخت بعید اد فکر او د سوچ غش دې ډېر لري ارتاو کو ډېر لري او تاک ارتاو کو سوې کنيز دې کاست او تیر دور انداختی خکار نږدې دې او غش لري غورځي نو الله رب العزت نږدې دې او ته بابا په سبب الله تروانه دا سله سړیا قالو تغد الله ولدان وای دې ته جوړ کړل الله ځان لره بچي یو بچي راوړلی یو بچي جوړول دې کې فرق دې دا نه وی چې بچي راوړلې ادې سګنو کایل وی په زوی ولای نیول دی په زوی ولای نیول دی نو زوی سړی ته نیازولې کنه زوی سړی ته نیازولې نو مطلب دا د الله نیازولې دی نائبان متصرفان فی الامور ولدان سبحانا توبه توبه سبحانا توبه توبه پاک دی الله د زوی نیولونه الله ته څه ضرورت دی پاک دی الله د بشیر اورونه یا پاک دی الله د زوی نیولونه یو جواب دیم جواب بل له ما فی السماوات والارض بلکہ اللہ علیہ کنٹرول لاغی چھپا اسمانو کی دی عظمو کے دار یو چیز اختیار اللہ سر دے نائب او نیازولی تے ضرورت سر دے کل اللہ قانتون طول درم طول دی اللہ تا عجز طول دی اللہ تا دی عجز جو خود محتاج ہوئے دوسروں کا بلا اس سے مدد مانگنا ہے کیا شیخ پل آغا دا بل محتاج دے دا غنر سلیم دادو ناخلی کل اللہ قانتون طول دی اللہ تا عجزان طول اللہ تا دی عجز بادی او سماوات والارض ناشنا پیدا کون کے دا اسمانو نوزم کے نو بیا دا آغا سو ضرورت تے بادی او سماوات والارض ناشنا پیدا کون کے دا اسمانو نوزم کو وائزا قضو امرن فینوا یقول لہو کن فیکون وائزا قضو امرن اور کرا چه فیصلو کی دیو کار نوی اغیطا شنوشی داغنی آز اولو تا او داغ چپلاسیانو تسو ضرورت تے چه تی اغیطا وای او اغای بلتا وی سو جوابو شو تین زو سبحانا ایک بل لہو ما فی السماوات والارد دوا کل لہو قانتون درے بادیو السماوات والارد سالور ویزا قضا امرن فہنما یقول لہو کن فیکون پین زو پانچ پیر داد شرک پانے دا پنزو تو غندی خلاصول چا سو خلاصی نو دا غا پنج پیرے دا کتے زان توائی او کنوائی فائن نوائی اقول لہو کن فائن کن وائی دے تشانوشی بادی او سماوات ناشنا پیدا کون کے دا اسمان نو دزمکو یعنی بے نقشی خالقو ہما بغیر مثال ان سبقین مخ کے نمونہ نوا نقشا نوا او اللہ پیدا کری دی نو بدعات آگے عمل توائی چھ مخ کے سا نقشا نہیں پہ شریعت کے ناغی تبیدات ہوئی گمرائی دا و ناروازی فیضا قضا امرن فینما یقول لہو کن فیکون ہر کلچ فیصلہو کی دیا و کار نوی اغیت شاہ نو فہو یکون فیکون فہو یکون جواب امر ہوئی مجزومی کنا نو جواب امر جملہ را غلی دن جملہ محلن مجزومی فہو یکون وقال اللذین لا یعلمون وم اعتراض قونا غی جواب وقال اللذین لا یعلمون لولا یکلمن اللہ وقال الذين ويا كسان لا يعلمون شنو پویږي لولا يكلمون الله ولي خبر و مه اعتراض دادي ستاب پیغمبر دی الله موږ سره خبر یو کی چې تا الله پیغمبر را لېګلې نو موږ ته دی الله وای موږ ته دی الله وای چې خیر رضا خوب کې دی راته رڼا او شي کشف دی راته او شي دا څه کنه نو موږ ته رڼا او شو نو موږ ته کشف او شو په کار دی چې موږ ته خصنا سو ویل شي چه منگ دا پیغمبر در لگلے دے دو امانی دو امانی یو جواب او دا سی کمقلو مخ کیوں ویلیو دا سی مخ کیم سی کمقلو ویلیو خوب دی اعتراض اگه اخلاص شوی ننی نو تفصیلی جواب بادشاہ چکلا یو قانون مقرر کی نو اگر ار چالا دروازے لا نزی، بادشاہ چی یو قانون مقرر کی نو ار چالا دروازے لا نزی، اللہ بادشاہ دے قانون مقرر کو پیغمبر راولے گا ویداؤ منے قوم نمانو نو غرق پاوکم، بس ار چالا کسی لطلر ضروری جی اوس اللہ با ار چالا کسی لزی او ار چالا تبو چی شابی گورا زمان قانون او منے دیرو خلکو تا دا پتی چی پا پاکستانی قانون کی دی کار سو گناہ دا دی جرم سور سزا دا دا تا پتی نا خوچی اونی ولشی او تاوی ما تا پتا نوانو پا دی خلاسی گی نا او کدا و تاوی چی یک قائی سیف ما پسی برا غلوی کنا جج سیف چی کدا دی اکڑ نو دا سزا بدر کم نو قائی سیف بطوری من با کور پا کور گرزو صحیح ده کنا نو دنیا بادشاہ چیو قانون مقرر کی نو کور پا کور نگردی نو اللہ بولی کور پا کور گردی قد بینا الآیات صفا دلائل راغلی دی کنا بس اغیطا او گورا او زان لتنا اخس کوا قال اللذین وایا کسان لا یعلمونا چن پویگی لولا یکلمن اللہ ولی منگ سر خبر نکی اللہ دا اعتراض سورت فرقان اتیشتم کم نے لاؤ سورت انعام 124 آل تو ہم نزائے پا زیادہ اعتراض ہے لولا یکلمن اللہ اولی خبر منگ سرن کے اللہ او تاتینا آیا یا اولی رات لن کہتا پہ منگتا او اولی رات لن کہ منگتا آیتن غختل موجزہ آیتن موجزی خوڑی راغ لیوی او آیتن زمان غختل موجزہ چمنگ کم غوارو آیتن مطلوبتن کذالکا قال اللذین یو جواب الزامی پلندو اخلاسی کذالکا قال اللذین من قبلهم دک کرنگی ویلی واکسانو من قبل چمک کے دینا پشاند عزت خبر ہو دئی پشاند بھی بنیاد خبر ہو دئی تشابات قلوب ہم داول میں گو رہی سو سادا مخ کے دا اعتراض سے ہو او اسم دا اعتراض اوشو داو تو جوڑے گئی ویلو کو نانا ویلی نہیں خو تشابات قلوب ہم یو شان دی زرنا دی پا کپر کے یو شیوی دی زرنا دی پا کپر کے دا دی اس پی مچان دی نو سوچ یو شانتی دے سوچ سرے یو شانتی دے لگا سورت زاریات 255 کیوں ہوئی اتواسو بھی بل ہم قوم طاغون اتواسو بھی بل ہم قوم طاغون سورت شعراء یوصل و درشم کیوں ہوئی ان ھذا الا خلق الاولین ان ھذا الا خلق الاولین نددا مگر خوید پخوانو پخوانوم داویلی اس پم داوی ندا دا شانتی دا تشابہ قلوبهم یو شویدی زنونا دی پا کفر کے اس نور زینو کوئی کذالکا نسلکو فی قلوب المجرمین دکرانگی چلو منگا دی انکار لرا پا زنونا دا مجرمانو کے دادی پا زنونا کی روانی دکشان تشابہ قلوبهم یو شویدی زنونا دی پا کفر کے دین تفسیری جواب قد بینا الآیات لقوم یوقینون یقینا صفا بیان کردی منگا الآیات اگر نخیر یو والی خپل او دلائل و آیتون از پار دا قوم چی یقین کئی او گور اور تنو پتا بتاو لگی اللہ ارچا سر خبری نکی سورت شورا یو 55 کیوں گوی چی ما کانا لی بشرین این یکلمه اللہ الا وحیان او من ورائی حجاب او یرسل رسولا فیوحیا بی اذنی ما اشاء سورت شورا 51 یو 55 اللہ ارچا سر خبری نکی قد بینا الآیات یقینا صفا بیان کردی منگا نخی او دلائل دا پار دا قوم چی یقین کئی انار صلی کا بلاق بشی تسلی یار دا خن منی خپشی سڑے کلا کلا ای بس تا من لو سرستا کا دشت استقبال بیان سرکار دے تو بیان کوا نور کو دوزخیان دوزخ تزی اگے وستان سوک تپوسو نہ کئی زیدی جان لنو ان ارسلنا کا بلاق بشیران کار کولو بشیرن خوشحالی اور ان کے ونذیرن او یرا اور ان کے ولا تسال یومانا ولا تسالنا صاحب الجحیم تپوس بونا کرستانا بارہ دوزخیانو کی چدا دوزخی ول دوزخ تلا ردی بارہ کی بتانا تپوس نکی گی چکل تا بیان کڑی چکل تا سکڑی خپل ڈیوٹی او ذمہ واری ادا کڑی دا مداری بارہ کی بتانا تپوس نکی گی کہ ذمہ واری دین دا ادا کڑی نو خپل ذمہ واری بارہ کی بتانا تپوس کی گی چدا ذمہ واری دی ون دا ول ادا نکڑا چواس کی دی وا او نہ دی وا ادا کڑی نو داری تپوس بدن کی یا ولا تسال نہ ولا تسال مانا والا تسال ان اصحاب الجحیم تو تپوسونا مکاو تو دواگانی مکاو تو دوزخیانو دو بخنی چلا دوزخیانو بخی بوشو بخی اگر دی بارے که تپوسونا مکاو والا تسال ان اصحاب الجحیم تپوسونا مکاو مغوارا تو دواگانی مکاو پا بارا دوزخیانو کی ولن تردان کل یهود کلکون کلکشا کلکشا دا یهود و نصارا بدای ترازونو سرطا دا دین ناری دا ما الغزو الفکری دا فکری جنگ دے دا بئی روان بئی روان بئی حضل سے تا امروز شرار مصطفی سے شراری بولا حوی ولن تردان کل یهود کتو ہے چیرا لگ با لحجا نرمکم او لگ با چکم دنو مسئلہ کی لگ کن تک دا مصلحت نا کار واخلم خیر دے کنا خیر دے کنا سبا دا دیمنو سبا زمنگ بنی دورا خود سوچا کافر کی گی با نا کنا دورا سوچا کافر کی گی با نا وی سب پایدہ نو سب پایدہ ستا دین دیر بہترینو او داغ دین بیکارو خواہشاتو خیالونو لالے میں نوے سودا گر شو پسل یخ لیو پا پانزو سے خرسوینا نو عجیبا مسلمانی دا دا دل آسنگ سودا گری را واغستا دین دی خیستاو اگا دی پری خودو او دی یهودو کلچر دی را واغستا دا دی دا پارا چه سبا دا دمنو سبا زمامنی دا سلا ولن تردان کل یهودو چاری خود بنو خود چاری نو خوش آلی کی ستان یهودیان او نصارا حتا تتبیا ملتاهم تردی چه تروان شی پا پورا دود دستور دادائی اغی وی یهود و نصارا و اسنی یهود و نصارا اغی وی چه مسلمان مسلمان امشی پا غرناتا که چه کل مسلمانان اندلس که مسلمانان اونی ول مسلمانانی اونی ول نو چه کم مسلمان باوی زی عیسائیم نو اغا بیم وجه او چه کم باوی زی مسلمانیم نو اغا بیم وجه ولی چه کم باوی زی عیسائیم نوی بس چک تا کنا زمانگ خپل خوغا دا که خپل دین والا وجنو کپری دوی بس دی وجنو وی وجنم دی او چه کم باوی زم مسلمانیم وی بس وجنم دی مسلمان سر زمانگ جنگ نی مجی چا باوی مسلمانیم نو ام بی وجو او چا باوی ما مجیساییم نو ام بی وجو خوشحالی کی در نا نا نو ولی خپل دین پری دی حتی تطبی عملتا هم او سنیم داوی چه که پورا پورا یهودی شی نو مونگ وایو چی دے پا دو نمبر کی ساب کی پا دو نمبر کی خیال پی کوئی گورے خیال پی کوئی بیاول ام آغا در جا نور کی حتا تتبیا ملتا ام تردی چروان چی تو پورا دو دستور دو دی باندے.